Господи, сколько перед Пасхой пеется усячины. Со своими спевами Вера Судоленко выступала далеко за межами Осаревичев. У Лозере была, у Лоеве была, пела, у Гомли была, понял? Ага. У Брагине была, и у Комарине была, а Лозере у Минск была. Звали, так уже было дитятка малое, сынок. Не нельзя было поехать. Покольки Менск не имел махчимости почуть уникальные песни белорусского полдня, зараз мы эту историчную несправедливость выправим. А песня, якая гучит, лишний раз подкресливая, что мяжи, якая проходит по Днепры, не одна сотня годов. На тую Украину, да на тую Украину, да хоть раз подивлюся, хоть раз подивлюся. Не так на, не так на Украину, да не так на Украину. Як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся. Дай не нахаджуся. Кого верно люблю, да кого верно люблю, так не нагляджуся. Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў – свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы «Радыё «Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».